kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wkrótce możliwa zgoda na organizację wesel do 50 osób. Wytyczne przygotowuje resort zdrowia. W Lublinie powstaje lek z osocza na koronawirusa. Śledczy skarżą decyzję sądu o uchyleniu aresztu dwóm z trzech podejrzanych o przyczynienie się do wybuchu gazu w Szczyrku. Zgodę na organizację wesel do 50 osób zarekomenduje Ministerstwo Zdrowia w ramach kolejnego etapu znoszenia ograniczeń. Wiceminister Janusz Cieszyński powiedział, że przyjęcia weselne będą musiały na razie odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przynajmniej na początku te wesela będą się jednak w pewien sposób różniły od tego, co znaliśmy do tej pory. Nad tymi wytycznymi pracuje główny inspektor sanitarny. Ministerstwo Rozwoju odbyło też szereg spotkań z branżą weselną, tak aby osiągnąć tutaj porozumienie, które zapewni bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom takich imprez. Ministerstwo poinformowało też o 236 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i jednej śmiertelnej ofierze. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 279 osób. Osocze krwi osób, które wyzdrowiały, posłuży do produkcji nowego leku. Projekt realizują Lubelski Szpital Kliniczny, Instytut Hematologii i firma Biomed. Po otrzymaniu osocza rozpoczniemy jego frakcjonowanie, mówi Artur Bilawski z Biomedu. Będą jednocześnie prowadzone działania techniczne frakcjonowania, jak również cały czas będą badania jakościowe osocza i poszczególnych etapów produkcji, badania bezpieczeństwa, tak ażeby w efekcie produkt był w pełni bezpieczny, przekazany do badań klinicznych. Badania mogą się rozpocząć w ciągu 3 miesięcy. Bielska prokuratura złożyła zażalenie na uchylenie przez tamtejszy sąd aresztów dwóm z trzech podejrzanych o przyczynienie się do wybuchu gazu w Szczyrku i katastrofy domu. Obaj podejrzani wyszli z aresztu pod koniec ubiegłego tygodnia. Do tragedii w Szczyrku doszło 4 grudnia. Wybuch gazu zniszczył 3-kondygnacyjny dom. Ratownicy znaleźli w gruzach ciała 8 ofiar, w tym 4 dzieci. Prokuratura ustaliła ścisły związek między wybuchem a pracami budowlanymi prowadzonymi pod ulicą, przy której stał zniszczony dom. Zatrzymano szefa firmy zlecającej pracę, a także dwóch pracowników firmy podwykonawczej. Grozi im do 12 lat więzienia. Branża turystyczna czeka na otwarcie. Wielu Polaków przełożyło wakacyjny wyjazd na przyszły rok, ale dla innych turystyka stała się stylem życia i oni nie mogą się doczekać otwarcia granic, mówi Marek Ciszkiewicz z Centrum Usług Turystycznych w Rzeszowie. Chcieliby, żebyśmy też ten kryzys jako branża przetrwali, starają się pomóc. Są nawet tacy turyści, którzy jeszcze nic nie kupili, ale są naszymi klientami, pytają się, czy mogą przyjść do biura i wpłacić jakąś tą kwotę w formie depozytu, że jak będzie niebo otwarte, to oni sobie wtedy wrócą do biura i będą mogli kupić wakacje. W basenie Morza Śródziemnego odmrożenie branży turystycznej prawdopodobnie nastąpi w połowie czerwca. Chińskie władze zapowiedziały dalsze wspieranie gospodarki, która ucierpiała w wyniku pandemii. W Pekinie rozpoczęły się dziś doroczne obrady chińskiego parlamentu. Podczas sprawozdania z prac rządu premier Chin nie ogłosił oficjalnych prognoz dotyczących chińskiego PKB. Chińskie władze nie ogłosiły oficjalnej prognozy dotyczącej wzrostu PKB po raz pierwszy od 30 lat. Premier Li Keqiang podczas sesji plenarnej inaugurującej posiedzenie gremium będącego chińskim odpowiednikiem parlamentu zapowiedział dalsze działania na rzecz wsparcia gospodarki. W pierwszym kwartale tego roku chińskie PKB skurczyło się o 6,8%. Priorytetem władz będzie w najbliższym czasie stabilizacja rynku pracy. Podczas tegorocznej sesji omawiany ma być budzący duże kontrowersje projekt ustawy o bezpieczeństwie narodowym Hongkongu, która zakazywa m.in. działalności przeciwko władzom. Ustawa odbierana jest przez hongkońską opozycję jako kolejny krok w stronę ograniczania autonomii regionu. Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych, bo taką nazwę nosi odpowiednik parlamentu w Chinach, zebrało się na dorocznej sesji, która po raz pierwszy została przełożona o 2 miesiące. Do Pekinu przyjechało prawie 3000 delegatów z całych Chin. Obrady plenarne potrwają tydzień. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości Polski na ogół pogodnie, choć miejscami może się chmurzyć. Przelotny deszcz jedynie na wschodzie. Sobota i niedziela deszczowe i chłodne, zapowiada Grzegorz Walijewski z IMGW. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży.

enough room to pass. Sunday driver never took a test. Oh yeah, once upon a time in the West. This and it's no use saying that you don't know nothing. You're still gonna get you if you don't do something. Sitting on the fence, that's a dangerous course. You can even catch a bullet from the do Dire Straits. mkf@polskieradio.pl. Dziś poczta mailowa, troszkę się zagalopowałem, telefon dzisiaj nie działa, także proszę nie dzwonić do nas. A za chwilę będzie piosenka ulubiona pana Jakuba, czyli IRL Skóra. mu przestawiam nos. Upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto. Ten w skórze to gram. Padam dzisiaj, byłem sam. Mała zająć to, co obcy głos, wolno płynie czas. Odpływamy w odchłon gwiazd. Mała ci to, co ja. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Jakiś to był wielki przebój. AJRL i skórę. UKF Małpa Polski Radio.pl. Dziękuję za maile, których jest naprawdę morze. Pan Jarek ze Zbychowa pisze. Dzień dobry, kochana trójko. Zagraj Creed with Arms Wide Open. Twoje trójko, moje uszy i ramiona są dla ciebie otwarte. Grajmy. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. I'm sure. With Arms Wide Open. Ja miałem przyjemność dwukrotnie spotkać się z muzykami grupy Creed i są to naprawdę niezwykle sympatyczni ludzie. Szkoda, że wszystko się rozpadło. UKF Małopolski Radio.pl. Pani Aleksandra pisze: mam 3 odbiorniki radiowe w domu. Jeden w kuchni, drugi w pokoju syna, trzeci mąż ma w garażu. No i czwarty w pracy. Nie muszę chyba mówić, na jaką falę są wszystkie włączone. I mam nadzieję, że tak zostanie na zawsze. A nigdy to się nie będzie musiało zmieniać. Proszę o utwór grupy Jam, Outsider. Mam kieszenie, no i wody czasem brak. Ja już nigdy się nie zmienię, zawsze będę czuł już tak. Nie słuchałem nigdy ojca, choć przestrzegał, znają cię. Naiwności w oczach chłopca. Dziś już wielu śmieje się, ale jedno we'll be right back. To zespół Jam i Outsider. A co teraz będzie? A teraz będzie, proszę Państwa, ze Stevie Wonder dla Zofii i Isn't She Lovely. Lovely to był Stevie Wonder. UKF @polskieradio.pl. Pani Dorota pisze: w tej całej trudnej sytuacji globalnie proszę o odrobinę prywaty. Dla mojego męża z okazji 10. rocznicy ślubu Urszula i budka suflera, dmuchawce, latawce, wiatr. Adresat będzie wiedział. Thank you. będzie takie nowe i takie pierwsze. Krew tak gęsta, tobie tak wdzięczna, z tobą bezpieczna. Nad nami dmucha w chce, lata w chce wiatr, daleko z betonu świat. Jak porażeni, bo są zmęczeni. Posłuchaj, muzyka na smykach gra, do ciebie po niebie szłam, tobą oddycham. Płonem i znikam, chodź ze mną. Szula i Budka Cufera, dmuchawce, latawce, wiatr. UKF małpapolskieradio.pl. Pan Kamil z Siechnic pisze, że ulubionym utworem grupy Pearl Jam, jego i jego żony, która ma dzisiaj imieniny, to Even Flow, i składa dedykację swojej żonie dziś dzięki trójce. Better Saturdays. Even Flow i grupa Pearl Jam. A teraz prośba pana Darka z Wrześni, Queen, Who Wants to Live Forever. For us, it's all To grupa Queen, UKF, Małopolski Radio.pl. Pozdrowienia od pana Jacka i prośba o Boba Marleya, Redemption Song. Got the food, feel the food. Whoa.